گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 211. این برنامه با همکاری مرضیه، بنان، تجویدی و کسایی تنظیم گردیده. آهنگ سگاه از تجویدی، ترانه از معینی کرمانشاهی، سایر اشعار از وحشی بافقی، عطار نیشابوری. گوینده روشنک. گل چیست اگر دل ز غم آزاد نباشد؟ از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشد؟ از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشد؟ غزلی شیوا از شیخ فریدالدین عطار با صدای گرم بنان و سپس آهنگی دلانگیز از هنرمند ارجمند تجویدی آمیخته به نظمی شیوا از شاعر جوان معینی کرمانشاهی با صدای لطیف مرضیه به سمع می‌رسانیم. دیگر ابیات از وحشی بافقی مولانا و بیت پایان برنامه نیز از وحشی بافقی است. Thank you. پرده پندار می باید درید، توبه ی تزویر می باید شکست. این که دل برخواست می بر سر نشست، این که دل برخواست می بر سر نشست. ساقیا درده شرابی دلگشا، این که دل برخواست می بر سر نشست. وقت آن آمد که دستی برزنم چند خواهم بود آخر پای بست به جای دگر دل دهم به یار دگر روم به جای دگر دل دهم به یار دگر هوای یار دگر دارم و دیار دگر به دیگری دهم این دل که خار کرده توست چرا؟ که عاشق تو دارد اعتبار دگر خاموش وحشی از انکار عشق او که این حرف خاموش وحشی از انکار عشق او که این حرف حکایتی است که گفتی هزار بار دیگر هرگز نخراست ز خزان ز بلا کی بگریزد دل سودا زدگان خاموش وحشی از این کار عشق او کین حرف خاموش وحشی از این کار عشق او کین حرف حکایتی است که گفتی هزار بار دیگر. این بود گلهای رنگارنگ برنامه شماره 211.